د آسیا زړه کې کلر یو او قبر مونږ ټول ژړې غازیان یو لښکر د مجاهد محمد عمر منو یې هر فرمان د آسیا زړه کې کلر یو او قبر مونږ ټول ژړې غازیان یو لښکر د مجاهد محمد عمر مجاهد صادق عادل او د امین زړه تریچوی د هر اغیار او هر خائن لوی خادم د اسلام د ښکلي دین لوی خادم د اسلام د ښکلي دین خدای را کړی د عجیب غوره رهبر کړو شکر پر هر آن سیاز لکی کلر یو او کبر مونگ طول جنی غازیان یو لغ کرد مجاہد محمد عمر منوی هر فرمان دے دہر بدمس پستر گو کے از غائے پہر خوار غریب مظلوم لریز رسوائے د تقوا اهلیت نشتا کی کمای د تقوا اهلیت نشتا کی کمای عاشق ندا د چوکای ا د ڈالر منشوری د قران عاشق ندا د چوکای ا د ڈالر منشوری د قران د آسیا زړه کې کلر یو او قبر مونږ ټول ژړې غازیان یو لښکر د مجاهد محمد عمر منو یې هر فرمان دی نړۍ د داړه مارو د فساد مخنیوی کړو په کلک عزم او جهاد دی مضبوطی مو کړی د اتحاد دی مضبوطی مو کړی د اتحاد ممکن نشته نیټورک نه د خپل سر یو عهد یو کاروان ممکن نشته نیټورک نه د خپل سر آسیا زړه کې کلر یو او قبر مونږ ټول ژړې غازیان یو لښکر د مجاهد محمد عمر منو یې هر فرمان دلته تیښتي توی هر جابر مجبور رنگ تور وی او کسپین وی یا کسور بیا یې سوال او نه عذر ناشی منظور بیا یې سوال او نه عذر ناشی منظور حاسی سور زی خو جوړ کړی اندو خر بیا زی مات بڑ کی مان حاسی سور زی خو جوړ کړی اندو خر بیا زی مات بڑ کی مان د آسیا زړه کې کلر یو او قبر مونږ ټول ژړې غازیان یو لښکر د مجاهد محمد عمر منو یې هر فرمان خدی واوری دانن خپل پردی خناس دی زاړه واړه ځوانانو وخت شناس خاوندان یو ټول د لوړ فکر احساس خاوندان یو ټول د لوړ فکر احساس او تی باوتی هیڅ پر مونږ نکړي اثر لیو او د شیطان او تی باوتی هیڅ پر مونږ نکړي اثر لیو او د شیطان د آسیا زړه کې کلر یو او قبر مونږ ټول ژړې غازیان یو لښکر د مجاهد محمد عمر منو هر فرمان خبردار دل کردار د هر چا پلوس له غلام دین وطن فروش اهر منحوس پیژندلی خاوندان دی د خلوص پیژندلی خاوندان دی د خلوص عبدالله اولس لری پر پخ باور چی غواړی طالبان عبدالله اولس لری پر پخ باور سیاس لکی کلر یو او کبر مون ټول ژړې غازیان یو لښکر د مجاهد محمد عمر منوی هر فرمان د سیاس لکی کلر یو او کبر مون ټول ژړې غازیان یو لښکر د مجاهد محمد عمر منوی هر فرمان مونږ ټول ژړې غازیان.